ทุกวันที่นี่ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าแน่นอนว่าเรามีนัดกันท่านผู้ฟังนัดกันในการที่จะนำสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยให้มันซึมซาบผ่านทางโสตประสาทเข้าไปสู่ระหว่างสมองให้ลึกซึ้งเข้าไปจนถึงจิตใจของเราโดยเรื่องราวต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหมวดธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยังรวมถึงบทเปลี่ยนชนะที่มีความรัดกุมรอบข้อไม่ละหลวมทรงจำผ่านมาโดยครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆเป็นเรื่องราวที่เรานำมาทำการศึกษาเปิดจิตใจของเราให้มีความอ่อนเหมาะให้มีความรู้มีความสว่างขึ้นมาได้โดยในทุกวันพฤหัสบดีฟังก็เป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรต่างๆที่ข้าพเจ้าจะนำมาอ่านให้ฟังล่ะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรรวบรวมมาเนื้อหาโดยบทและโดยเปลี่ยนชนะท่านบาไว้ว่าอย่างไรอย่างไรเวลาเราฟังถ้าฟังเราก็เข้าสมาธิไปด้วยจะให้มีความดื่มด่ำบางคนที่ไม่ชอบฟังพระสูตรเรื่องราวเนี่ยนะก็ต้องขออย่างหนึ่งหวังว่าลองฟังดูลองฟังดูให้มีความลึกซึ้งมันสามารถที่จะทำให้เกิดความตกสะเก็ดตกผลึกความคิดของเราอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแต่ไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญระวังเพราะว่าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเองบางทีเราฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ก็ดีอยู่ในขณะเดียวกันเราฟังพุทธพจน์เรื่องราวนั้นนี้ด้วยแม้ก็ดีเหมือนกันจึงในรายการธรรมราบรุณเนี่ยเราจึงจะถ้ามีหลากหลายรูปแบบในวันพฤหัสนี้เป็นเรื่องของคลังพระสูตรในวันนี้ก็จะนำเรื่องของคฤหบดีท่านหนึ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องในความที่ท่านเป็นธรรมกถึกนั่นคือจิตตคฤหบดีเรื่องราวของท่านนั้นมาในสังยุตตนิกายส่วนที่เป็นสลายตนะวรรคมีด้วยกันทั้งหมด10พระสูตรด้วยกันในวันนี้ก็ตามแต่เวลาที่เราจะมีล่ะจะจัดให้ท่านผู้ฟังฟังกันไปเต็มๆเลยพระสูตรที่เกี่ยวกับจิตตคฤหบดีมาในสังยุตตนิกายเรื่องราวเกี่ยวกับจิตตคฤหบดีสังโยชนสูตรสังยุตตนิกายเล่มที่18ข้อที่537ก็มีสมัยหนึ่งที่ภิกษุเทระมากรูปด้วยกันอยู่ที่อัมพกาวันใกล้ราวป่ามัชชิกาสนก็สมัยนั้นแลภิกษุผู้เทระมากรูปด้วยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังพัดนั่งประชุมสนทนากันที่โรงธรรมได้สนทนาด้วยเรื่องที่ว่าธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอัตถะต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอัตถะเหมือนกันพยัญชนะต่างกันเท่านั้นบรรดาภิกษุผู้เทระเหล่านั้นภิกษุบางพวกพยากรณ์ว่าสังโยชน์กับสังโยชนียธรรมนี้มีอัตถะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันบางพวกก็กล่าวว่าสังโยชน์หรือสังโยชนียธรรมเหล่านี้ก็ดีมีอัตถะเหมือนกันต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นก็สมัยนั้นแลจิตตคฤหบดีได้ไปยังบ้านสวยชื่อมิคะปาทกะด้วยกรณีกิจบางอย่างได้สดับข่าวว่าภิกษุผู้เทระภายหลังจากบิณฑบาตประชุมกันที่โรงธรรมสนทนาว่าด้วยเรื่องสังโยชน์และสังโยชนียธรรมมีคำตอบเป็นต่างๆกันเพราะนั้นแลจิตตคฤหบดีจึงเข้าไปหาภิกษุเทระทั้งหลายเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วไหว้แล้วนั่งลงณที่ควรข้างหนึ่งจึงได้ถามภิกษุเทระทั้งหลายอย่างนี้ว่า ก็แต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายก็กระผมได้สดับข่าวว่าภิกษุเถระมากรูปภายหลังกลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งประชุมกันด้วยเรื่องสังโยชน์และสังโยชนียธรรมมีคำตอบที่แตกต่างกันบางพวกพยากรณ์ว่าสังโยชน์ก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอรรถต่างกันมีพยัญชนะต่างกันบางพวกว่ามีอรรถเหมือนกันต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นดังนี้หรือภิกษุเหล่านั้นตอบว่าอย่างนั้นครับบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงจิตตครับบดีจึงได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ธรรมะได้แก่สังโยชน์และสังโยชนียธรรมนี้มีอัตตาต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันถ้ากระนั้นกระผมจะอุปมาให้ฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตแม้ด้วยข้ออุปมาท่านผู้เจริญทั้งหลายข้อนี้เปรียบเหมือนโคดำตัวหนึ่งโคขาวตัวหนึ่งเขาผูกด้วยธามหรือเชือกเส้นเดียวกันผู้ใดแลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าโคดำติดกับโคขาวโคขาวติดกับโคดำดังนี้ผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายก็ดับดีข้อนั้นกล่าวไม่ถูกต้องเพราะโคดำไม่ติดกับโคขาวแม้โคขาวก็ไม่ติดกับโคดำแต่ธามหรือเชือกที่ผูกโคทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องผูกจิตตกระบดีก็แต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลจักษุคือตาไม่ติดกับรูปรูปไม่ติดกับจักษุแต่ฉันทะราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดหูไม่ติดกับเสียงเสียงไม่ติดกับหูแต่ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดจมูกไม่ติดกับกลิ่นกลิ่นไม่ติดกับจมูกแต่ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดลิ้นไม่ติดกับรสรสไม่ติดกับลิ้นแต่ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรสทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดกายไม่ติดกับโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะไม่ติดกับกายแต่ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดใจไม่ติดกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ไม่ติดกับใจแต่ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดเมื่อจิตตกระบดีกล่าวดังนี้แล้วภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวขึ้นว่าท่านกระบดีการที่ปัญญาจักษุของท่านยังทราบในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งนี้ชื่อว่าเป็นลาภของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วดังนี้พระสูตรที่สองที่เกี่ยวกับจิตตกระบดีว่าด้วยพระหิสิทัตตะก็มีสมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นเถระหลายรูปอยู่ที่อัมพาตกะวันเขตเมืองมัชฌิกาสันครั้งนั้นจิตตกระบดีก็ไปหาภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายเหล่านั้นแล้วไหว้แล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าวกับภิกษุเถระเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอรับขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารของผมในวันพรุ่งนี้เถิดภิกษุเถระทั้งหลายจึงรับอาราธนาโดยการนิ่งคือโดยดุสิยภาพลำดับนั้นจิตตกระบดีทราบว่าภิกษุทั้งหลายรับอาราธนาแล้วจึงลุกจากอาสนะไหว้แล้วกระทำประทักษิณก็หลีกไปครั้นคืนนั้นผ่านไปในเวลาเช้าภิกษุผู้เป็นเถระจึงคลองสบงถือบาตรและจีวร ข้าไปยังที่อยู่ของจิตตกระบดีนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้จิตตกระบดีได้เข้าไปหาภิกษุเถระทั้งหลายแล้วไหว้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งจึงได้เรียนถามพระเถระทั้งหลายว่าท่านผู้เจริญครับที่กล่าวกันว่าธาตุต่างๆธาตุต่างๆด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธาตุต่างๆเมื่อจิตตกระบดีถามอย่างนี้แล้วท่านพระเถระนั้นก็ได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองจิตตกระบดีก็เรียนถามอย่างเดียวกันเหมือนอย่างครั้งแรกแม้ครั้งที่สองพระเถระก็ได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สามจิตตกระบดีก็ได้ถามอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ครั้งที่สามพระเถระนั้นก็ได้นิ่งอยู่อีกสมัยนั้นแลท่านพระอิสิทัตตะเป็นผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่ภิกษุนั้นท่านอิสิทัตตะจึงได้กล่าวกับพระเถระดังนี้ว่าขอโอกาสกระผมขอตอบปัญหาข้อนี้ของจิตตกระบดีเองครับพระเถระจึงได้กล่าวว่าอิสิทัตตะเธอจงตอบปัญหาข้อนี้ของจิตตกระบดีเถิดท่านพระอิสิทัตตะจึงได้ถามว่ากระบดีที่ท่านถามว่าคำว่าธาตุต่างๆธาตุต่างๆด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธาตุต่างๆนี้เป็นคำถามของท่านอย่างนั้นหรือจิตตกระบดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นครับท่านกระบดีพระผู้มีพระภาคตรัสธาตุต่างๆไว้อย่างนี้ว่าจักษุธาตุรูปธาตุจักษุวิญญาณธาตุคือธาตุคือเสียงธาตุคือหูธาตุคือการรู้แจ้งทางเสียงธาตุคือกลิ่นธาตุคือจมูกธาตุคือการรู้แจ้งทางกลิ่นธาตุคือรสธาตุคือลิ้นธาตุคือการรู้แจ้งทางลิ้นธาตุคือโผฏฐัพพะธาตุคือกายและธาตุคือการรู้แจ้งทางกายธาตุคือใจคือมโนธาตุธาตุคือธรรมารมณ์และธาตุคือการรู้แจ้งทางใจคือมโนวิญญาณธาตุท่านกระบดีด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าธาตุต่างๆลำดับนั้นจิตตกระบดีชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระอิสิทัตตะได้นำของขบเคี้ยวอันประณีตประเคนแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระให้อิ่มหนำด้วยมือของตนเองแล้วเกิดนั้นภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายฉันเสร็จแล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปต่อมาท่านพระเถระจึงได้กล่าวกับพระอิสิทัตตะว่าดีละดีละท่านอิสิทัตตะปัญหาข้อนี้แจ่มแจ้งแก่ท่านไม่แจ่มแจ้งแก่ผมถ้าเช่นนั้นเมื่อปัญหาเช่นนี้มาถึงแม้โดยประการอื่นท่านพึงตอบปัญหาเหล่านี้นะพระสูตรเกี่ยวกับจิตตกระบดีพระสูตรที่3ว่าด้วยพระอิสิทัตตะอีกสูตรหนึ่งก็มาในอีกสมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นเถระหลายรูปอยู่ที่อัมพาตกวันในเขตเมืองมัชฌิกาสันจิตตกระบดีก็ได้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไหว้แล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบอราธนาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอรับขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารของผมในวันพรุ่งนี้เถิดภิกษุทั้งหลายก็รับโดยดุษฎีภาพครั้นคืนนั้นผ่านไปในเวลาเช้าภิกษุทั้งหลายจึงครองสบงถือบาตรและจีวรก็ไปยังที่อยู่ของจิตตกระบดีลำดับนั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายนั่งแล้วจิตตกระบดีจึงเข้าไปไหว้แล้วได้เรียนถามพระเถระดังนี้ว่าท่านผู้เจริญขอรับ ทิฏฐิหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกเช่นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นทิฏฐิ62อย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วในพรหมชาลสูตรท่านผู้เจริญทั้งหลายก็เมื่ออะไรมีทิฏฐิเหล่านี้จึงมีเมื่ออะไรไม่มีทิฏฐิเหล่านี้จึงไม่มีเมื่อจิตตกระบดีตามอย่างนี้แล้วท่านพระเถระก็ได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองจิตตกระบดีก็ถามอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ครั้งที่สองพระเถระก็ได้นิ่งอยู่จนแม้ครั้งที่สามจิตตกระบดีก็ถามอย่างนั้นอีกพระเถระก็ได้นิ่งอยู่อีกสมัยนั้นแลพระหิสิทัตตะเป็นผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่ภิกษุนั้นจึงได้กล่าวขอโอกาสขึ้นว่าขอโอกาสขอรับผมขอตอบปัญหาข้อนี้ของจิตตกระบดีเองพระเถระกล่าวว่าอิสิทัตตะเธอจงตอบปัญหาข้อนี้ของกระบดีเถิดพระอิสิทัตตะจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านกระบดีท่านถามว่าทิฏฐิหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกเช่นโลกเที่ยงเป็นต้นหรือโลกไม่เที่ยงเป็นต้นก็เมื่ออะไรมีทิฏฐิเหล่านั้นจึงมีเมื่ออะไรไม่มีทิฏฐิเหล่านั้นจึงไม่มีท่านถามอย่างนี้ใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วครับกระบดีก็ทิฏฐิทั้งหลายอย่างนี้เกิดขึ้นว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเป็นต้นทิฏฐิ62อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วในพรหมชาลสูตรกระบดีก็เพราะเมื่อสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นกายของตนมีอยู่ทิฏฐิเหล่านั้นจึงมีเมื่อสักกายทิฏฐิไม่มีทิฏฐิเหล่านี้จึงไม่มีจิตตกระบดีท่านผู้เจริญครับก็สักกายทิฏฐิย่อมมีได้อย่างไรภิกษุอิสิตตะท่านกระบดีก็ปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้มีการสดับไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตนพิจารณาเห็นตนว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในตนหรือพิจารณาเห็นตนในรูปพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนพิจารณาเห็นตนว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในตนหรือพิจารณาเห็นตนในเวทนาหรือพิจารณาเห็นสัญญาว่าเป็นตนหรือพิจารณาเห็นตนว่ามีสัญญาพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นตนพิจารณาเห็นตนว่ามีสังขารหรือพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนพิจารณาเห็นตนว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในตนหรือพิจารณาเห็นตนในวิญญาณท่านกระบดีสักกายทิฏฐิย่อมมีได้อย่างนี้แหละจิตตกระบดีท่านผู้เจริญก็แล้วสักกายทิฏฐิย่อมมีไม่ได้อย่างไรท่านกระบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ที่เป็นผู้สดับได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษเขาไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นตนว่ามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในตนหรือไม่พิจารณาเห็นตนในรูปไม่พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นตนว่ามีวิญญาณไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในตน ไม่พิจารณาเห็นตนในวิญญาณก็ได้พอดีสักกายทิฏฐิย่อมมีไม่ได้อย่างนี้แหละท่านผู้เจริญขอรับพระคุณเจ้าอิสิทัตตะมาจากที่ไหนกันท่านก็ได้พอดีอาตมาภาพมาจากแคว้นอมันตีท่านผู้เจริญขอรับก็มีกุลบุตรชื่ออิสิทัตตะในแคว้นอมันตีซึ่งเป็นสหายที่ไม่เคยพบเห็นกันของกระผมเขาออกบรรพชาพระคุณเจ้าเคยเห็นท่านหรือไม่เคยเห็นอยู่ขณะพอดีท่านผู้เจริญขอรับก็แล้วเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ที่ไหนกันเมื่อจิตตะก็ได้พอดีตามอย่างนี้แล้วท่านพระอิสิทัตตะก็ได้นิ่งอยู่จิตตะก็ได้พอดีจึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญขอรับก็กุลบุตรอิสิทัตตะของกระผมคือพระคุณเจ้าอย่างนั้นหรือถูกแล้วขณะพอดีท่านผู้เจริญขอรับขอพระคุณเจ้าอิสิทัตตะจงยินดีอัมพาตกวันอันรื่นรมในเขตมัจจิกาสันเถิดกระผมจะบำรุงพระคุณเจ้าด้วยปัจจัยทั้งสี่ท่านพระอิสิทัตตะได้สาธุอนุโมทนาแล้วลำดับนั้นจิตตาขณะพอดีชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านอิสิทัตตะแล้วได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนแก่ภิกษุผู้เป็นเทระให้อิ่มหนำด้วยตนเองขณะเมื่อภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายฉันเสร็จแล้วท่านพระเทระจึงได้กล่าวกับพระอิสิทัตตะว่าสาธุท่านอิสิทัตตะปัญหาข้อนี้แจ่มแจ้งแก่ท่านแต่ไม่แจ่มแจ้งแก่ผมถ้าเช่นนั้นเมื่อปัญหาเช่นนี้มาถึงแม้โดยประการอื่นท่านพึงตอบปัญหานั้นแลลำดับนั้นท่านพระอิสิทัตตะเก็บงำเสนาสนะเรียบร้อยแล้วจึงถือบาตรและจีวรลีกไปจากเมืองมัจจิกาสันได้จากไปแล้วอย่างที่ท่านจะไม่กลับมาอีกเรื่องเกี่ยวกับพระอิสิทัตตะจบพระสูตรที่4ที่เกี่ยวกับจิตตกระบดีว่าด้วยพระมหากะผู้แสดงปาฏิหาริย์ก็ที่346ก็มีในสมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นเทระหลายรูปอยู่ที่อัมพาตกวันในเขตเมืองมัจจิกาสันจิตตกระบดีได้ไปนิมนต์ภิกษุเทระทั้งหลายไปรับภัตตาหารที่โรงวัวของตนภิกษุทั้งหลายก็ได้รับอาราธนาโดยดุษฎีภาพในเวลาเช้าภิกษุทั้งหลายจึงได้ครองสบงถือบาตรและจีวรไปยังโรงวัวของจิตตกระบดีกระบดีจึงได้นำข้าวปลาญาติปรุงด้วยเนยใสอย่างประณีตประเคนภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยมือของตนแล้วขณะที่ภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จจึงได้ลุกจากอาสนะหลีกไปฝ่ายจิตตกระบดีได้กล่าวกับคนงานในโรงวัวว่าพวกท่านจงทิ้งเศษอาหารที่เหลือนี้แล้วก็เดินตามภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายไปก็ในเวลานั้นอากาศร้อนจัดภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายมีกายคล้ายกับกระปลกกระเปรี้ยเดินไปทั้งที่ฉันอาหารแล้วก็สมัยนั้นท่านพระมหากะเป็นผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่ภิกษุนั้นขณะนั้นท่านได้เรียนกับพระเทระว่าท่านผู้เจริญขอรับข้อนี้จะเป็นการดีทีเดียวถ้าจะมีลมเย็นพึงพัดโชยมามีฟ้าร้องมีเมฆและฝนก็โปรยลงมาทีละหยาดพระเถระจึงได้กล่าวว่าท่านมหากะข้อนั้นจะเป็นการดีทีเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นลำดับนั้นท่านพระมหากะก็ได้บันดาลฤทธิ์ให้มีลมเย็นพัดโชยมามีเสียงฟ้าร้องและฝนโปรยลงมาทีละหยาดลำดับนั้นจิตตกระบดีได้มีความคิดว่า ภิกษุผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่สงฆ์นี้เป็นผู้มีฤทธานุภาพเห็นป่านี้ทีเดียวขณะนั้นท่านพระมหากะเมื่อไปถึงอารามแล้วจึงได้กล่าวกับพระเถระว่าท่านพระเถระผู้เจริญทั้งหลายขอรับการบันดาลฤทธิ์เพียงเท่านี้พอหรือยังท่านมหากะพอแล้วท่านได้ทำดีแล้วท่านได้บูชาแล้วต่อมาภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายจึงได้ไปสู่ที่อยู่ตามเดิมแม้ท่านพระมหากะก็ไปสู่ที่อยู่ของตนดังนั้นจิตตาคฤหบดีจึงเข้าไปหาภิกษุมหากะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กล่าวอ้อนวอนขอร้องว่าท่านผู้เจริญขอรับผมขอโอกาสพระคุณเจ้ามหากะได้โปรดแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นธรรมยิ่งกว่าของมนุษย์คืออุตริมนุสธรรมแก่กระผมเถิดท่านพระมหากะจึงกล่าวว่าท่านคฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงปูผ้าห่มไว้ที่ระเบียงแล้วเกลี่ยฟ่อนหญ้าเอาไว้จิตตคฤหบดีรับคำของท่านพระมหากะแล้วได้ปูผ้าห่มที่ระเบียงเกลี่ยฟ่อนหญ้าไว้ขณะนั้นท่านพระมหากะเข้าไปสู่วิหารลั่นดานคือล็อกกุญแจแล้วได้บันดาลฤทธิ์ให้เปลวไฟออกทางช่องลูกดานและระหว่างกลอนประตูได้ให้ไม้หญ้าแต่ไม่ให้ไม้ผ้าห่มจิตตคฤหบดีเห็นดังนั้นแล้วจึงตกใจสลัดผ้าห่มได้ยืนขนลุกสู้อยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งท่านพระมหากะออกจากที่อยู่แล้วได้ถามจิตตคฤหบดีว่าท่านคฤหบดีการบันดาลฤทธิ์เพียงเท่านี้พอแล้วหรือยังจิตตคฤหบดีกล่าวว่าท่านมหากะข้อนี้พอแล้วท่านได้ทำอย่างดีแล้วท่านบูชาแล้วขอพระคุณเจ้ามหากะจงยินดีในอัมพาตกวันอันรื่นรมในเขตเมืองมัจจิกาสันเถิดกระผมจะบำรุงพระคุณเจ้าด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลายสาธุคฤหบดีต่อมาท่านพระมหากะก็ได้เก็บงำเสนาสนะถือบาทและจีวรบริการของตนลีกไปจากเมืองมัจจิกาสันได้จากไปแล้วอย่างที่ท่านจะไม่กลับมาอีกเรื่องของท่านพระมหากะจบพระสูตรที่5เกี่ยวกับจิตตคฤหบดีว่าด้วยพระกามภูมีในอีกสมัยหนึ่งท่านพระกามภูอยู่ที่อัมพาตกวันในเขตเมืองมัจจิกาสันกระนั้นจิตตคฤหบดีจึงเข้าไปหาท่านกามภูถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งท่านพระกามภูจึงได้กล่าวว่าจิตตคฤหบดีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าเธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเปล่าเดียวไม่มีทุกข์แล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสไม่มีเครื่องผูกดังนี้ก็ในคำนี้ท่านพึงเห็นเนื้อความแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงโดยย่อนี้โดยในรายละเอียดอย่างไรจิตตคฤหบดีท่านผู้เจริญขอรับธรรมะนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้อย่างนั้นหรือถูกแล้วคฤหบดีท่านผู้เจริญขอรับถ้าเช่นนั้นขอท่านโปรดรอสักครู่จนกว่ากระผมจะพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะนั้นได้ลำดับนั้นจิตตคฤหบดีจึงได้นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วได้ตอบกับท่านพระกามภูดังนี้ว่าท่านผู้เจริญขอรับก็คำว่าส่วนประกอบอันไม่มีโทษ ป็นชื่อของศีลคำว่าหลังคาขาวเป็นชื่อของวิมุตติคำว่าเพลาเดียวเป็นชื่อของสติคำว่าแล่นไปเป็นชื่อของการก้าวไปและการถอยกลับคำว่ารถเป็นชื่อของกายนี้ซึ่งประกอบจากธาตุทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่หนึ่งนิดก็มีการแตกสลายกระจายกระจายเพราะความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาท่านผู้เจริญก็ราคะเป็นทุกข์โทสะเป็นทุกข์โมหะเป็นทุกข์ทุกข์เหล่านั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุขีณาสพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าผู้ไม่มีทุกข์ส่วนคำว่าเล่นไปถึงที่หมายนั้นเป็นชื่อของพระอรหันต์คำว่ากระแสเป็นชื่อของตัณหาก็ตัณหานั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุขีณาสพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้ตัดกระแสก็ราคะเป็นเครื่องผูกโทสะเป็นเครื่องผูกโมหะเป็นเครื่องผูกเครื่องผูกเหล่านั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุขีณาสพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีเครื่องผูกท่านผู้เจริญเพราะเหตุนี้แลพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ดังนี้ว่าเธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเพลาเดียวไม่มีทุกข์เล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสไม่มีเครื่องผูกก็กระผมรู้เนื้อความแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่ออย่างนี้โดยในรายละเอียดอย่างนี้แลภิกษุกามภูจึงได้กล่าวขึ้นว่าสาธุครับดีข้อนี้เป็นลาภของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วปัญญาจากสู่ของท่านยังลงในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งนี้ดังนี้ก็มีในอีกสมัยหนึ่งจิตาครับดีได้เข้าไปหาท่านพระกามภูถึงที่อยู่แล้วถามท่านพระกามภูว่าพระสูตรว่าด้วยพระกามภูสูตรที่สองท่านผู้เจริญกามภูก็สังขารมีเท่าไรท่านพระกามภูก็ได้บดีสังขารมีสามอย่างคือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารก็ได้บดีสาธุขอรับท่านผู้เจริญจิตตก็ได้บดียินดีพอใจในคำตอบของท่านพระกามภูแล้วได้ถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้เจริญขอรับก็กายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรและจิตตสังขารเป็นอย่างไรท่านครับดีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชื่อว่ากายสังขารส่วนวิตกวิจารชื่อว่าวจีสังขารส่วนสัญญาและเวทนาชื่อว่าจิตตสังขารสาธุขอรับท่านผู้เจริญแล้วจิตตกระบดีจึงได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้เจริญขอรับก็เพราะเหตุไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงชื่อว่ากายสังขารเพราะเหตุไรวิตกวิจารจึงชื่อว่าวจีสังขาร พราะเหตุไรสัญญาและเวทนาจึงชื่อว่าจิตตสังขารท่านก็ได้บดีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกายอย่างหนึ่งในกายทั้งหลายธรรมะเหล่านี้เกี่ยวเนื่องด้วยกายเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงชื่อว่าเป็นกายสังขารก็ได้บดีบุคคลย่อมตรึกตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาภายหลังดังนั้นวิตกวิจารจึงชื่อว่าเป็นวจีสังขารส่วนสัญญาและเวทนาเป็นไปทางจิตธรรมะเหล่านี้เกี่ยวเนื่องด้วยจิตเพราะฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงชื่อว่าจิตตสังขารจิตตกรบดีจึงได้ถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้เจริญก็สัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติมีได้อย่างไรท่านกรบดีภิกษุผู้กำลังเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติย่อมไม่คิดว่าเราจะเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติหรือเรากำลังเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติหรือไม่คิดว่าเราได้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติแล้วแต่ที่แท้จิตที่นำบุคคลเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเธอได้อบรมไว้ในการก่อนแล้วท่านผู้เจริญก็เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติธรรมะเหล่าไหนดับก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตสังขารท่านก็ตรัสดีเมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติวจีสังขารย่อมดับก่อนต่อจากนั้นกายสังขารแล้วจิตตสังขารจึงค่อยดับท่านผู้เจริญก็คนที่ตายแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติทั้งสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรครับท่านขรัตบดีก็คนที่ตายแล้วกายสังขารก็ดับระงับไปวจีสังขารก็ดับระงับไปจิตสังขารของเขาก็ดับระงับไปอายุสิ้นไปไออุ่นหมดไปอินทรีย์แตกสลายไปแต่ภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธกายสังขารดับระงับไปวจีสังขารดับระงับไปจิตสังขารดับระงับไปแต่อายุไม่สิ้นไปไออุ่นยังไม่หมดไปอินทรีย์ก็ผ่องใสกระบดีคนที่ตายแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติทั้งสองนั้นต่างกันอย่างนี้ท่านผู้เจริญก็การออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติมีได้อย่างไรท่านกระบดีภิกษุผู้กำลังออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติเธอย่อมไม่คิดว่าเราจะออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติหรือไม่คิดว่าเรากำลังออกหรือเราออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติแล้วแต่ที่แท้จิตที่นำบุคคลเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเธอได้อบรมไว้แล้วในการก่อนก็แต่ท่านผู้เจริญก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติธรรมะเหล่าไหนเกิดขึ้นก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตสังขารท่านกระบดีก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อนจากนั้นก็กายสังขารจากนั้นก็วจีสังขารจึงเกิดขึ้นก็แต่ท่านผู้เจริญก็ผัสสะเท่าไรย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติท่านก็ระบดีผัสสะสามอย่างคือผัสสะคือความว่างผัสสะอันไม่มีนิมิตและผัสสะอันไม่มีที่ตั้ง สามอย่างนี้ย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติแค่แต่ท่านผู้เจริญก็ภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติจิตน้อมไปโน้มไปโอนเอียงไปสู่อะไรท่านก็ระบดีภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติแล้วจิตย่อมน้อมไปโน้มไปโอนเอียงไปสู่วิเวกจิตตกระบดีจึงได้กล่าวว่าสาธุท่านผู้เจริญแล้วได้ตามคำถามให้ยิ่งขึ้นไปว่าก็แต่ท่านผู้เจริญก็ธรรมะเหล่าไหนมีอุปการะมากแก่สัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติท่านกระบดีปัญหาที่ควรจะถามก่อนท่านถามช้าไปแต่เอาเถิดอาตมาภาพจะตอบปัญหานั้นแก่ท่านก็ธรรมะสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนามีอุปการะมากแก่สัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติดังนี้พระสูตรที่7ว่าด้วยพระโคทัตตะก็มีในสมัยหนึ่งท่านพระโคทัตตะอยู่ที่อัมพาตกวันจิตตกระบดีได้เข้าไปหาท่านพระโคทัตตะถึงที่อยู่ว่าแล้วนั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่งท่านพระโคทัตตะได้ถามจิตตกระบดีว่าท่านกระบดีธรรมะเหล่านี้คืออัปปมานาเจโตวิมุตติอากินจัญญาเจโตวิมุตติสุญญาตาเจโตวิมุตติและอนิมิตตาเจโตวิมุตติสี่อย่างนี้มีอัตถะต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตถะอย่างเดียวกันต่างแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นจิตตกระบดีได้ตอบว่าท่านผู้เจริญเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัตถะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นก็มีอยู่หนึ่งเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัตถะอย่างเดียวกันตั้งแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นก็มีอยู่ท่านผู้เจริญก็เพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัตถะต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ภิกษุในธรรมะวินัยนี้มีจิตประกอบไปด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างเหมือนกันนี้เรียกว่าอัปปมานาเจโตวิมุตติข้าแต่ท่านผู้เจริญก็อากินจัญญาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยการกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้คืออากินจัญญาเจโตวิมุตติส่วนสุญญาตาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้ไปสู่ป่าบ้างไปสู่โคนไม้บ้างไปสู่เรือนว่างบ้างย่อมพิจารณาเห็นวิมุตติดังนี้ว่าสิ่งนี้ว่างจากอัตตาสิ่งนี้เนื่องด้วยอัตตานี้เรียกว่าสุญญาตาเจโตวิมุตติส่วนอนิมิตตาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้บรรลุอนิมิตตาเจโตสมาธิเพราะไม่กำหนดนิมิตทั้งปวงอยู่ นี้เรียกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตติข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัตตาต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลส่วนเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้มีอัตตาอย่างเดียวกันตั้งแต่พยัญชนะเท่านั้นคือราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดกิเลสเหล่านั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปได้อัปปมานาเจโตวิมุตติมีประมาณเท่าไรเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าอัปปมานาเจโตวิมุตติเหล่านั้นเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลกิเลสเหล่านั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วตัดถอนรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดถอนรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่แต่ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้แม้อากินจัญญาเจโตวิมุตติมีประมาณเท่าไรเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตติเหล่านั้นก็เจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกระทำนิมิตโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกระทำนิมิตโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกระทำนิมิตกิเลสเหล่านั้นภิกษุขีณาสพละได้แล้วทำให้ถอนรากถอนโคนเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ก็อนิมิตตาเจโตวิมุตติมีประมาณเท่าไหร่เจโตวิมุตตินั้นไม่กลับกำเริบบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตติเหล่านั้นเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะท่านผู้เจริญเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัตถะอย่างเดียวกันตั้งแต่พยัญชนะเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลท่านพระโคตตะจึงได้กล่าวว่าท่านคฤหบดีข้อนี้เป็นลาภของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วปัญญาจากสู่ของท่านยังลงในพระพุทธพจน์ลึกซึ้งแล้วพระสูตรว่าด้วยการเจ็บป่วยของจิตตคฤหบดีกิลานะทัศนสูตรข้อที่352ก็สมัยนั้นทิฏฐกฤหบดีเจ็บป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในอารามเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในป่าเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นหญ้าที่เป็นโอสถคือปัญญาที่ต้นไม้เป็นเจ้าป่าเทวดาจำนวนมากมาประชุมพร้อมกันแล้วกล่าวกับจิตตคฤหบดีว่าท่านคฤหบดีท่านจงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตกาลเถิดเมื่อเทวดากล่าวดังนั้นจิตตคฤหบดีจึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้นดังนี้ว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำจะต้องละไปเมื่อจิตตคฤหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วพวกมิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตของท่านจึงได้อุทานขึ้นว่า ข้าแต่ท่านคฤหบดีท่านจงตั้งสติไว้อย่าพึ่งเพ้อไปคฤหบดีก็นี่ข้าพเจ้าพูดอะไรไปหรือที่ทำให้พวกท่านเตือนว่าให้ตั้งสติเอาไว้อย่าเพ้อเกินไปพวกญาติก็ท่านกล่าวว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปก็ระเบิดข้อนั้นจริงอย่างนั้นเพราะว่าพวกเทวดาทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่ในอารามสิงสถิตอยู่ในป่าเป็นต้นเหล่านั้นมาขอให้เราตั้งความปรารถนาว่าให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตการเราจึงได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นด้วยคำนี้ว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปพวกญาติก็เทวดาเหล่านั้นเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงขอให้ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ระเบิดเทวดาเหล่านั้นมีความคิดว่าจิตตกระเบิดนี้มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าเธอจะตั้งความปรารถนาว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิความในใจของเธอผู้มีศีลนี้จะสำเร็จได้เพราะศีลบริบูรณ์บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมจะตามเพิ่มให้กำลังแก่ผู้ประพฤติธรรมเทวดาเหล่านั้นเมื่อเห็นอำนาจประโยชน์นี้แล้วจึงขอให้เราตั้งความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตการแต่เราได้กล่าวกับเทวดาว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปพวกญาตินายท่านถ้าเช่นนั้นขอท่านจงกล่าวสอนพวกข้าพเจ้าบ้างคฤหบดีถ้าอย่างนั้นพวกท่านพึงตามการศึกษาอย่างนี้เถิดคือพวกท่านพึงตั้งความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคและท่านทั้งหลายจงตั้งความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมเถิดว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกคนมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนและท่านพึงตั้งความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์อย่างนี้ถือว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติควรแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วได้แก่อริยบุคคล4คู่8บุคคลก็สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันเยี่ยมของโลกอันหนึ่งทายาธรรมทุกอย่างในตระกูลจะเป็นของไม่แบ่งแยกกับท่านผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมพวกท่านทั้งหลายพึงทำการศึกษาสำเนียกอย่างนี้เถิดในที่นั้นจิตตกระบดีได้ชักชวนมิตรอมาตญาติสายโลหิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และในการบริจาคทานแล้วตนเองก็ได้ทำกาละตายไปพระสูตรที่เกี่ยวกับจิตตกระบดี